سورۃ القارعہ مکی سورۃ ته پس د قریش او مخکې د قیامت نه نازل شوې ده. دیرشم د نزول کې او یو سل یو د ترتیب کې دګي اولس آیتونه دي. مخکې زورنه وا انسان ته په بدو خوینو او د آخرت د عذاب نه یری. سورۃ مقصد هم ده تخویف اخروی چې د قیامت اغلوی هیبت ذکر کړي چې کلنګون کې ورځ ده چې د خلقو نه بزرونه او باسي غوونه به د خلقو سری. بسم الله الرحمن الرحیم. القاریه تو کلنګون کې مصیبت. ملقاریه سره د کلنګون کې مصیبت. و ما درکا ته د سپدنا ملقاریه سره د کلنګون کې مصیبت. یوم یکون الناس اور چې خلق کل فراش المبسوس شاند به تنګانو خرو ورو کړې شو. وتكون الجبال او شغرنا کل عهن المنپوش پشان دوړی ډندت کلی شوی. فاما من سقلت نو اغسو چی درانه شی موازینو تلی داغا فهو نو دی پی عشت ران دیا پا جون خوشاله کی بای. و اما من خفت او اغسو چی سپک شی موازینو تلی داغا فا امو هاویا زید دبا هاوی یوی. و ما ادرا کمایی او تا تسپت رج دست زیده نارون حامی اور دے گرمام سخور دے. اللہ دی حفاظت کئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې د دنیا اور د اغه اور او یا یمه صدا ار دې یو کم او یا زیات ته صحابه وی دا پورو. نبی علیہ السلام یاد دین دم رسیوا دے. د قیامت نوم صورت کی ذکر شو قاریا او دغه سی د خلق تقسیم وشو چې د چا عمل نامی مدرنی شو د چا سپکی را امتیازات.